pas mirailleur. Bretagna na vercinisca, a mia gnosta ratarjana malih ptichek dostava. Tardi niente ti darilja, prikadja pagalej, svaka molja prinesilja, iz korола ptichek.